mapakiusapan? Pwede ba ang buwan ay makapaghintay? Pwede ba ang oras ay mapaatras? Pwede ba ang bukas ay mahulaan? Lahat ng yan, lahat ng yan, lahat ng yan, di mapagbibigyan. Pwede kang sumaya kahit wala ka ng pera. Pwede kang mangarap sa buong magdamag. Pwede kang kumanta kahit wala ka pa sa tono. Pwede kang sumayaw kahit wala ka sa tiyempo. Lahat ng yan mapag-uusapan. Lahat ng yan mapagbibigyan. Lahat ng yan mapag-uusapan. Lahat ng yan mapagbibigyan. Sumandal kung meron kang problema. Pwede kang prinsesa kahit wala kang korona. Pwede kang umasa kahit wala ng pag-asa. Lahat ng yan mapag-uusapan. Lahat ng yan mapagbibigyan. Lahat ng mapag-uusapan. Lahat ng yan mapagbibigyan. Lahat ng yan mapag-uusapan. Lahat ng yan mapagbibigyan. Lahat ng yan mapag-uusapan. Lahat ng yan mapagbibigyan. Lahat ng yan, lahat ng yan, lahat ng yan, lahat ng yan, lahat ng yan mapag-uusapan.